लेके बैंड बाजा घर मेरे आएगा, कब मम्मी डैडी मेरे तू पटाएगा, लेके बैंड बाजा घर मेरे आएगा, कब तक मुझे ऐसे ही घुमाएगा तू, बात पढ़ा तो सही, दिल दिया है जाओ पिछु दे दूंगी, दिल दिया है जाओ पिछु दे दूंगी, तू एक बारी now, baby, I just wanna tell you if I could have a chance to love you. Tu dil mera lut ke le gayi, te akhan naal sab kuch keh gayi. Oh baby, I just wanna tell you if I could have a chance to love you. Tu dil mera lut ke le gayi, te akhan naal sab kuch keh gayi. Jab marda tu mujh pe tarayya, sharma ke meri gal ke jhuk di. Jab pakdi tu meri akal aayya, heartbeat baad ki tak abhi ruk di.